μικρός λαός δεν πόλεμα. Παλιά είναι το τραγούδι από παλιές εποχές. Τι αλλά θες να πεις? Θα μπορούσε να είναι και έτσι. Δεν τον βλέπω έτοιμο πόλεμο. Α. Δεν ξέρω αύριο, μεθαύριο τι μπορεί να γίνει. Τώρα, 1 και 13 τη 20η. Πόσο έχουμε σήμερα, 25η Ιουνίου. 26 πήγε. 25. Α, αύριο 26 όμως. Ναι, μπράβο, και μεθαύριο 27. Πάντα μα δίκιο. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, τίποτα. Περιμένουμε από τους καναπέδες. Άλλοι λένε για λευκό καπνό, όπως είπε και ο ανταποκριτής μας πριν. Υπάρχει μια απορία γενικότερη για το τι ακριβώς γίνεται. Παρ' όλα αυτά, βάλ το τραγούδι εκεί να υπάρχει, δεν ξέρεις ποτέ. Τουλάχιστον αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε τώρα, να θυμηθούμε τι κάναμε κάποτε. Έτσι ραγίζουν τα λιθάρια. Να δούμε. Να τι, αν θα ραγίσουν τα λιθάρια. Δεν θα ραγίσουν τα λιθάρια, μη φοβάσαι. Δεν θέλει και μεγάλο κομμάτι να ραγίσουν τα λιθάρια. Να ραγίσουν από αξιοπρέπεια, από ανάσες τώρα. Μπορεί να ραγίσουν από ανάσες τα λιθάρια, δεν ραγίζουν έτσι. Αν υπάρχει ο λευκός καπνός που από ό,τι λένε, δηλαδή ότι έχει καταλήξει ο Τσίπρας με την πενταμερή εξαμέρεια και πάμε στο Eurogroup, και αν και το Eurogroup τα εγκρίνει, γιατί εδώ κάθε μία ώρα γίνονται διάφορα. Τα 8 δις της κυβέρνησης προχθές θα παραμείνουν 8 δις ή θα έχουν γίνει 11, 10, 11. 11 και να ξέρουμε πώς θα πανηγυρίσουμε και τι ακριβώς θα πανηγυρίσουμε, γιατί στην καλύτερη έχουμε 8 δις. Στην καλύτερη. Κοίταξε να δεις, όταν ανοίγεις τη διάμετρο, να το πω κομψά, ναι. 8 δις, το 8 να γίνει 11 δεν αλλάζει δεν υπάρχει, κάτι. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Τι να κάνει όμως, δεν μπορείς να ότι κάνει. Ότι θα σε ξεχυλώσει, σκληρή, το 11 θα σε ξεχυλώσει. Είναι πολύ σκληρή Ευρωπαίοι εταίροι. Το 8 δεν είναι ήδη ξέχυλο. Από 0, εκλέχθηκε για 0 δις. Ναι, βγήκαμε για 0 δις. Θα έδινε και 11 δις. Εκείνα τα προγράμματα Θεσσαλονίκης, πάνω αυτά τα συζητάει κανείς. 0 φόρους, γιατί δεν μπορούσε η Ελλάδα να αντέξει άλλους φόρους. 5 χρόνια αυτός ο λαός μάτων, όλα αυτά τα λέγανε. Πάρε ένα 8 δις και τώρα συνεχίζουμε για τα υπόλοιπα. Δεν θα το πανηγυρίσουμε κιόλας αυτό. Πόσο σου ήρθε η εκτακτής φορά? Δεν έχω πάει ακόμα. Το αφήνω. Πήρε μια παράταση. Μήπως δεν έχει. Πήρε μια παράταση. Έχω πάει πουθενά. Ούτε σε λογιστές ούτε τίποτα. Πήρε παράταση. Έτσι κι αλλιώς τελευταία μέρα. Άστο τώρα για τέτοια είμαστε. Όχι, όχι. Κάτσε να δούμε. Δεν θα γίνουν κιόλας, να ξέρεις. Τι δεν θα γίνει από όλα. Δεν θα έχουμε εκτακτής φορά φέτος. Όχι. Δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε. Ναι, ξέρω και βλέπω εδώ ότι ο ανταποκριτής μας πριν είπε για λευκό καπνό, ενώ άλλα μέσα δεν δίνουν αυτή την εικόνα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, γι' αυτό δεν, και εμείς δεν είναι τόσο ρευστά έτσι κι αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε εμείς μακριά, είναι τόσες πολλές οι πηγές. Είναι τέτοιες τα αντικρουόμενα συμφέροντα ακόμη και στην πληροφόρηση, αλλά ακόμη και μέσα στις συζητήσεις που θα περιμένουμε λίγο. Έτσι κι αλλιώς εδώ εμείς λειτουργούμε και πιο χαλαρωτικά. Στο μαγκαζίνο όμως στις 2 νομίζω θα έχει ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση. Το ψάχνουν και οι συνάδελφοι να δούμε τι ακριβώς. Χαλαρωτικά έχουμε πει τον λευκό καπνό 4 μήνες τώρα θα γίνει. Ότι θα βγει. Όχι, άλλο λέω. Αποστόλη μου. Ναι, θυμιό μου. Ναι. Το τι είναι τέτοιες, το ξέρεις κιόλας. Δηλαδή, εμείς τώρα, παράδειγμα για την τηλεοπτική εκπομπή της Δευτέρας, πρέπει να γράψουμε σήμερα και αύριο αυτά που βλέπουν όσοι τα βλέπουν. Τι είναι, είναι το μόνιμό μας θέμα τον τελευταίο μήνα. Πότε θα τα προλάβουμε. Όχι, σε τι mood είμαστε. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε γράψει ότι συμφωνήσανε και έγινε μετά η τότε ρήξη, η έκτη ρήξη. Ρήξη, σε εισαγωγικά. Τα αλλάξαμε. Η ρήξη της εβδομάδας. Η ρήξη του τριημέρου. Τα αλλάξαμε, τα ξαναλλάξαμε. Ό,τι λέμε εδώ ισχύει για τώρα. 1 και 16 πρώτα λεπτά της 25ης Ιουνίου. Να βγαίνουμε live. Στα γενικά τώρα ισχύουν αυτά που έχουμε πει, ότι με το λιοντάρι όταν το κοιτάς απέναντι πεινασμένο δεν διαπραγματεύεσαι, ή φεύγεις, την κάνεις τρέχοντας, ή το πυροβολείς. Όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούν να γίνουν, θα σε φάει το λιοντάρι. Είτε λέγεσαι Παπανδρέου, είτε λέγεσαι Σαμαράς, είτε λέγεσαι Τσίπρας. Είτε είσαι δεξιός όπως ο Σαμαράς, είτε είσαι δεξιός όπως ο Παπανδρέου, είτε είσαι αριστερός όπως ο ίδιος λέει και μόνο αυτός Αλέξης Τσίπρας. Όλα τα υπόλοιπα είναι ωραία παραμύθια για να περνάει η ώρα. Χαμένοι βγαίνουμε και από αυτή τη συμφωνία. Χαμένοι βγήκαμε και από την προηγούμενη και από το προ-προηγούμενο. Κανένα μνημόνιο δεν έσωσε κανέναν λαό. Κανένα δουνουτού από όπου πέρασε δεν άφησε πίσω χώρα. Άφησε κομμάτια. Εμείς εδώ το πρωτότυπο είναι ότι συνεχίζεται 5 χρόνια αυτό το πράγμα με ελπίδες συνεχώς ότι θα πάμε καλύτερα. Θα έρθει και αυτή η συμφωνία, αν έρθει με λευκό καπνό τώρα ή με λευκό καπνό το απόγευμα ή με και ρήξη ακόμα, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει έτσι κι αλλιώς εδώ, και αν περάσει αυτή η συμφωνία, όλο αυτό εν πάση περιπτώσει είναι ένα διέξοδο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αυτή είναι η Ευρώπη που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει. Μήπως όλα αυτά είναι στα πλαίσια της εμπάθειάς μας για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε καμία εμπάθεια για το ΣΥΡΙΖΑ. Στη δεδομένη στιγμή δεν μετράει καμία εμπάθεια για κανένα κόμμα. Απλά όταν βλέπεις ότι γίνεται κάτι λάθος, εντάξει, τι να περιμένουμε να γίνει διαπραγμάτευση. Κάτσε, ρε παιδί, και να πανηγυρίσουμε για τα. Αυτό το λέω κι εγώ, ότι είναι πολύ πιθανό να μην περάσει. Έχει Λαφαζάνη, Ζωή, Μητρόπουλο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει κόσμο. Καμία αντίρρηση. Που θα αλλάξει τελευταία στιγμή. Αν δεν ψηφιστεί, δεν το αφήνει έτσι τραλαλό. Προετοιμάζεσαι για τη μη ψήφιση και προετοιμάζει και τον κόσμο για τα δύσκολα που επίσης θα έρθουν. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Η όποια ρήξη, αν γίνει έτσι ρήξη τελεία, δεν διαφωνώ και φεύγω, δεν έχει νόημα. Μπορεί να είναι χειρότερο από οτιδήποτε άλλο. Ρήξη με πρόγραμμα και με επόμενη μέρα και με οργάνωση και με στόχους για να τελειωτικά και ριζικά να φύγουμε από όλα αυτά, ναι. Πού είναι αυτό, το βλέπεις? Εγώ δεν το βλέπω. Και τι θα φωνάζουμε σήμερα, Χαμπέμπους Μνημόνιουμ? Δεν ξέρω τι θα φωνάζουμε. Τι ώρα θα φωνάζουμε αυτό που θα φωνάζουμε? Έλατε. Λοιπόν, ο Άδωνης πριν κάνα δύο ώρες στο Βήμα έθεσε τα πράγματα όπως ακριβώς οι δανειστές τα θέτουν. Και είναι πολύ ωραίο γιατί ο Σόιμπλε δεν μπορεί να μιλήσει. Κάτσε, ρε παιδί, περίμενε. Ο Γιούγκερ δεν μπορεί να μιλήσει. Το λες σαν εκπροσωπή του δανειστές ο Άδωνης? Όχι. Είναι ο ίδιος. Είναι ο ίδιος ένας από τους δανειστές. Άρα, ή θα καταλάβει ο Έλληνας ότι όσο υποστηρίζει η ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και 23 το λάδι και το γάλα και 33 και 43 και 53 και όσο χρειαστεί για να βγουν τα λεφτά, ή θα καταλάβει ότι ο άλλος τρόπος είναι: διώχουμε γρήγορα τους κομμουνιστές. Διώχουμε γρήγορα τους κομμουνιστές και φτιάχνουμε μια κυβέρνηση που θα κάνει αυτό που έχει κάνει όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Δηλαδή, μείωση δαπανών, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και φιλελεύθερη οικονομία. Διώχνουμε τους κομμουνιστές. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Πότε ήρθαν οι κομμουνιστές? Απλά για να τους διώξουμε πρέπει να τους έχουμε. Δεν έχει σημασία. Στο μυαλό του Άδωνη είναι κομμουνιστές. Και όχι μόνο στο μυαλό του Άδωνη, ο αντιπρόεδρος της Γερμανίας το είχε πει και κάτι άλλοι λένε ότι είναι κομμουνιστική κυβέρνηση αυτό που έχουμε. Αυτό είναι το ένα ανέκδοτο. Τι θεωρούν οι ξένοι για μας. Ναι. Τι ζούμε. Τι ζούμε. Θεέ μου, τι γίνεται. Ναι, και να διώξουμε τους κομμουνιστές για να εφαρμοστεί η φιλελεύθερη. Και αριστερά στα πράγματα θα ακούσουμε σε λίγο. Ναι, πολύ πιθανό. Δηλαδή τα 8 δις είναι κομμουνιστική λογική. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Περίμενε. Ο ΦΠΑ σε όλους. Ο ΦΠΑ σε όλους. Λένε ότι είναι αριστερή. Ο ΦΠΑ στα μακαρόνια που είναι πολύ της μόδας από προχτές είναι κομμουνιστική λογική. Όχι. Δεν ξέρω. Μακαρόνια είναι σιγά. Τόσα φαγητά έχει. Μια χαρά είναι τα μακαρόνια. Και ευτυχώς δεν υπάρχουν. Τρώτε μακαρόνια. Η ποιότητα μας σε όλους σας γνωστή. Όλα αυτά γίνονται σε μια Ευρώπη. Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό το πεντάμινο, αν κάτι κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και στο μυαλό του τελευταίου Έλληνα, γιατί υπήρχαν αρκετοί που δεν πίστευαν ή πίστευαν, εν πάση περιπτώσει, ότι μέσα σε αυτή την Ευρώπη υπάρχουν αξίες και μπορούμε να βρούμε λύση. Εγώ σου λέω και λύση να βρεθεί τώρα προσωρινή, μια άλλη, μια συμφωνία, ένα μνημόνιο. Αυτή είναι η εταίρη μας. Με αυτή τη συμπεριφορά, με κόκκινες διορθώσεις. Αυτό είναι το, οι αξίες της Ευρώπης. Μπορεί αυτό να αλλάξει κάποτε? Μπορεί αυτό να αλλάξει όταν το κέρδος είναι πάνω από λαούς? Είναι η μοναδική αξία αυτής της Ευρώπης, με το ευρώ βεβαίως στην κορονίδα. Μπορεί αυτό να αλλάξει, ακόμη και αν παλέψουν πάρα πολύ από κάτω να το κάνουν διαφορετικό? Ναι, ας ζήσουμε την ουτοπία, ότι μέσα από το, ουτοπία, με, και εγώ, με τον ίδιο τρόπο. Όχι, άλλο λέω. Με τον ίδιο τρόπο ότι θα αλλάξει κάποτε. Αποφασίζοντας τον ίδιο δρόμο. Τον ίδιο δρόμο. Θα αλλάξει, δεν ξέρει τι ουτοπία ζει ο καθένας. Είναι το κοινό μας σπίτι, όπως έχει πει ο Αλέξης, και είναι ωραίο να τα θυμόμαστε αυτά. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Οφείλουμε να εργαστούμε σεβόμενοι τους κανόνες που διέπουν τη συγκατοίκησή μας στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και σεβόμενοι την ισοτιμία των κρατών μελών. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ευρωζώνη δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Είμαστε όλοι συγκάτοικοι και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Πολύ ωραίο αυτό, το κοινό μας ευρωπαϊκό και μέλλον. Ευρωπαϊκό. Ναι, μέλλον. Και μέλλον και κοινό. Κοινά, το κοινό εμένα με αγχώνει. Μέλλον κάποιοι λαοί του Βορρά έχουν σίγουρα. Από ό,τι φαίνεται και μέχρι στιγμής, τουλάχιστον άμεσο μέλλον. Εδώ οι Νότιοι δεν νομίζω να έχουμε μέλλον, ή αν είναι θα είναι χρωματισμένο με πολύ σκούρα, έτσι, καταθλιπτικά χρώματα. Ελληνοφρένεια πάντως, εδώ με τις πληροφορίες να φεύγουν πάνω από τα κεφάλια μας, με έντονες διεργασίες στην Ευρώπη για να βρεθεί λύση και να είναι κάτι αισιόδοξο, όπως τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης φαντάζονται, ονειρεύονται, προσπαθούν, επιδιώκουν και περιγράφουν. Και να πάμε ήρεμοι για διακοπές, ρε παιδί μου. Ναι, και ερχόμενος μετά το Σεπτέμβρη, τι. Να αντιμετωπίσουμε ό,τι. Τι θα βρεις. Καταρχήν με τις δηλώσεις που θα έχουμε κάνει στις φορολογικές, θα περιμένουμε. Δεν θα πάμε ήρεμοι. Δεν θα πάμε ήρεμοι. Η ηρεμία έχει τελειώσει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για να τα δούμε εμείς ή SMS γράφοντας real και ενώ το μηνυμά σας και αποστολή στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr ή στο Twitter, Facebook Twitter πιο πολύ, που είναι και πιο εύκολο, το παρακολουθούμε εμείς εδώ. Πάμε στις διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Τελειώνετε, τελειώνετε, γιατί χανόμαστε. Τελειώνετε, τελειώνετε, γιατί χανόμαστε. Το λέει ο άνθρωπος, όπως μπορεί, τον έχουν εκεί, τον ταλαιπωρούνε κάθε μέρα βέβαια. Άλλο λέγαμε παλιά. Γιατί χανόμαστε, άλλο λέγαμε να κάνουμε, τώρα θα τελειώνουμε, τέλος πάντων. Δηλαδή μπορεί να βάλει ο καθένας. Είναι αφού το άλλο, αφού γίνει το άλλο, τελειώνεται κιόλας. Δεν ξέρω. Μην πας ατέλειωτος. Κάτσε να τελειώσει το τριήμερο να φτάσουμε στην. Ας υποθέσουμε ότι σήμερα γίνεται το Eurogroup και εγκρίνεται αυτή η βάση συμφωνίας ή όποια συμφωνία έχει γίνει, αν έχει γίνει συμφωνία κτλ. Και αν ισχύει ο Λευκός Καπνός. Και αν ισχύει, ναι, και τα λέω όλα αυτά. Και γίνεται και η Σύνοδος Κορυφής και υποθέτουμε ότι και εκεί περνάει, εγκρίνεται και βγαίνουν μετά, κάνουν δηλώσεις. Μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να έχουν ψηφιστεί όλα. Τι είναι αυτό που θα γίνει μέσα σε τρεις μέρες, δύο. Και προλαβαίνουν από τη ζωή. Ή θα αναγκαστεί να κάνει με ένα νόμο και ένα άρθρο όλα. Ένα αυτό νόμο, όπως θα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο τα προηγούμενα μνημόνια που είχαν έρθει επίσης με ένα νόμο και ένα άρθρο. Περίμενε. Μήπως με την ψήφιση του νέου μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο καταργούνται τα προηγούμενα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Μήπως αυτό εννοούσε. Δεν ξέρω αν θα έρθει νέο μνημόνιο. Δεν ξέρω αν δεν θα έρθει νέο μνημόνιο. Δεν καταργείται τίποτα από αυτά που έκανε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Αυτά δεν καταργούνται. Απολύτως παραμένουν όλα κανονικά. Πάνω σε αυτά φορτώνονται και τα καινούργια. Βιαστικός. Είτε τα πούμε μνημόνιο. Τι βιαστικός. Βιαστικός. Μα δεν καταργούνται. Δεν ξέρεις. Τι 500 νόμοι. Κάτσε να δω. Καλά σε με μένα. Ο Μητρόπουλος. Όχι, δεν σε αφήσω. Ο Μητρόπουλος τι λέει. Αυτά λέει. Τι ακριβώς. Ο Λαφαζάνης. Ο Λαφαζάνης με περίεργη σιωπή έχει. Δεν μιλάει, ναι, αλλά. Τι γίνεται, βράζει. Γράφει η κομμουνιστική αριστερή πλατφόρμα, βράζει από κάτω, θα γίνει φοβάμαι. Λαφαζάνη που βράζει η κομμουνιστική πλατφόρμα. Που βγάζει. Λαφαζάνη με γιώτα. Που βράζει. Κοίτα, όλοι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μπορεί να δει τώρα στις ψηφοφορίες, αν γίνουν, να την κάνει. Η Ραχίλ, να την κάνει ο Μιχαηλογιαννάκης που το έχει πει. Η Ραχίλ ως τι, ως πολυκομμουνιστή. Δεν ξέρω, παιδε, σου λέω, υπόθεση. Μπορεί να φύγουν όλοι αυτοί. Ο Μητρόπουλος ως τι. Η κομμουνιστική πλατφόρμα θα φύγει τελευταία αν φύγει. Δεν φεύγει, μη φοβάσαι. Δεν και ο Καμένος δεν θα ψηφίσω. Είπε προχτές θα φύγω αν έρθει για τα νησιά. Ήρθε για τα νησιά. Το συζητάνε κανονικά. Να έρθει η απαλλαγή. Και ο Δρίτσας έχει πει θα παραιτηθεί άμα έρθει για τον Όλπο. Ναι, όλοι έχουν επιδιώξει. Όλοι, όλοι παραμένουν να δούμε. Τέλει, ναι, αυτό επειδή το είχαμε δει και παλιά και τους λέγαμε κολοτούμπες και κότες. Ναι. Τους αριστερούς, ξέρει το Καμένος, δεν μπορείς να τους λες να συμπεριφέρονται έτσι. Η αριστερά έχει άλλο ήθος. Περίμενε, μόνο ο Καμένος, ξέρετε. Όχι. Α, δεν είναι αριστερός. Ραχίλ, ο Μητρόπουλος. Ναι, αυτό λέω. Α, είναι και αυτή. Ο Μητρόπουλος τώρα έγινε αριστερός. Ήταν στο Πασόκ ο Μητρόπουλος. Α, το πούμε αριστερό. Σοσιαλιστή, το πούμε αριστερό. Αριστερός μόνο σοσιαλιστή. Αριστερός είναι. Όταν είσαι στο Πασόκ, είσαι αριστερός. Τελείως. Σωστό. Πώς δεν σκέφτηκαν φόφοι. Έλατε. Ναι. Υπάρχει και. Λένε εδώ. Και αυτή. Έχω ένα μήνυμα. Ναι. Α, εντάξει. Καλή εκπομπή στο πιο γλυκό αντικειμενικό κουμούνι, σαν να λέει. Και στο τζολιά μου. Ένα πράγμα θα σας πω. Να τρέμει ο Λαφαζάνης, έρχεται ο Μιχαηλογιαννάκης. Αυτή είναι. Θα γίνει αλλαγή στην κομμουνιστική πλατφόρμα, εκεί στην αριστερή πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον με Μιχαηλογιαννάκη. Αλλαγή ηγεσίας. Κάτι τέτοιο. Τελετή. Θα πω και ένα καλησπέρα στην Ερυψό που μου ζητάνε να πω. Ναι, πάντα στο ζητάνε. Πάντα μου το ζητάνε. Και να σου πω. Α, εδώ σε έχω, εδώ σε έχω. Πάλι παρόν θα ψηφίσει το κουκουέρε συντρόφια, ούτε ηθαγένεια. Να σου πω. Για να δω. Αυτό είναι, έρχεται νομίζω σήμερα, αν λειτουργήσει η Βουλή, ψηφίζουν το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια. Και το βλέπω και χθες και στο Twitter. Αυτό είναι με τη μορφή. Είναι ερώτηση αυτό που μου απευθύνες τώρα. Είναι ερώτηση, είναι ερώτηση. Έχω και, ναι. Και άλλο. Και το κυκλώνω και από άλλον. Καλησπέρα. Για ποιο λόγο το κουκουέ δεν ψηφίζει για την ηθαγένεια. Ναι. Ευθεία ωραία, ερώτηση. Είναι δεύτερη ερώτηση αυτό. Δεύτερη ερώτηση είναι. Αυτό είναι τοποθέτηση, δεν είναι ερώτηση. Α, έχει ερωτηματικό. Είχα ερωτηματικό στο τέλος. Ναι, είναι τοποθέτηση. Που, να σου πω γιατί είναι τοποθέτηση. Γιατί θεωρεί ότι αυτό που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως νόμος είναι κάτι πολύ καλό και όποιος δεν το ψηφίζει κάνει κάτι πολύ κακό. Αυτό είναι η τοποθέτηση. Δεν ξέρω ακριβώς τους λόγους που θα ψηφίσει παρόν. Ξέρω όμως ότι πρόλαβα να ακούσω χτες λίγο. Καθένας από αυτούς που κάνει ερωτήσεις, καλό είναι αν θέλει πριν βγάλει το συμπέρασμα. Αλλά θα μου πεις δεν το βγάζουμε για άλλα και άλλα, γιατί να το βγάλουμε για αυτό. Να πάει να δει για ποιο λόγο κάποιος που κατηγορείται κάνει αυτό που κάνει. Από ό,τι έχω δει, ψηφίζει παρόν μεταξύ άλλων, επειδή βάζει κριτήρια. Δεν δίνει σε όλα τα παιδιά ηθαγένεια που έχουν γεννηθεί εδώ. Δεν είναι δηλαδή όπως έλεγε προεκλογικά, όχι, ότι θα είναι σε όλα τα παιδιά. Και από ό,τι είδε, η θέση του ΚΚΕ να δοθεί σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως αν ο γονέας έχει άδεια παραμονής. Όποιος γεννιέται στην Ελλάδα, όποια ψυχή, τυχερό ή άτυχο παιδάκι, τυχαίνει να γεννηθεί εδώ, παίρνει και την ηθαγένεια. καθαρό, ωραίο, δίκαιο. Όλα τα άλλα είναι άδικα, βρώμικα και όχι καθαρά. Αυτό μου θυμίζει... Γι' αυτό ψηφίζει παρόν. Τι σ' αρέσει εσένα που ρώτησες, το παρόν ή ο νόμος που περνάει τώρα που δεν δίνει σε όλα τα παιδάκια, γιατί πρέπει βάζει κάτι όρους. Ο γονέας να έχει μια άδεια, να μην έχει παραμονής, αρχίζουν τα κοσκινίσματα. Σαν το πλεώνασμα του Σαμαρά μου θυμίζει αυτό το περσινό. Θέλω να πω, όλοι κάνουν λάθη και τα κόμματα και λάθος στιγμές και, αλλά να τους βρίσουμε, να τους κατηγορήσουμε, καμία αντίρρηση. Εμείς εδώ μάλιστα το κάνουμε και επαγγελματικά την ισοπαίδωση. Ψάξτε το πριν το πεις, πριν κάνεις την ερώτηση, γιατί μας ζητάνε από χθες να το σχολιάσουμε, γι' αυτό το σχολιάσαμε κιόλας. Λοιπόν, γιατί άλλο είναι τα λόγια και όταν γίνεις κυβέρνηση είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και όταν πρέπει να κινηθείς μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης με τα Δουβλίνα 5, 6, 2, 3 και με όλα αυτά τα φίλτρα που βάζει επίσης, πρέπει να είσαι νομοταγής. Γιατί ή θα είσαι ρήξη σε όλα, ή δεν μπορεί να είσαι στα μισά υποταγμένος και στα άλλα μισά να το παίζεις ότι κάνεις τάχα μου ρήξη. Ουδενά δεν γίνεται. Λέω εδώ τώρα με τις διαπραγματεύσεις. Με τις διαπραγματεύσεις έχει ακουστεί και πέντε φορές η λέξη θα σπάμε. Δεν θα συμφωνήσουμε. Δεν. Τώρα τι ακούγεται, ας μην μείνουμε στο τι ακούγεται. Εντάξει, ναι, μεγάλη κουβέντα. Γιατί και πέντε μήνες ακουγόταν ρίξη, δεν θα φτάσει. Και ήρθαν 8 δις. Χωρίς να σκίσει κανένα μνημόνιο από τα προηγούμενα. Ο Σαμαράς τουλάχιστον τα άσκησε μέρα-μέρα. Δευτερόλεπτο. Στιγμή τη στιγμή. Δηλαδή. Το ότι βγαίνουν όλοι δεξί. Ζήτω Σαμαράς, να έρθει ο Σαμαράς. Βγαίνουν οι δεξί και το παίζουν αντιμνημονιακοί. Λες και δεν θυμόμαστε πέντε μήνες πριν τι λέγανε και τι κάνανε. Ο Βορύδης χθες βράδυ ήταν με τον Κουρουπλή στο Μέγκα. Γεια σου, Μάριέ μου, γεια σου. Θες έναν αριθμό. 8 δις που μπορεί να γίνουν 10 δις. 11 δις. 8. Αν υποψιαστώ ότι τα 8 δις μετά από όλο αυτό το τρίμερο γίνανε 10. Θα πεθάνω που λέει και είναι και τα δύο του Χαρδούβελη. Βάλανε και το δύο του Χαρδούβελη μαζί. Δεν το νοσταλγίσατε το Μέλ Χαρδούβελη. Πάρτε το και αυτό μαζί με τα άλλα. Ναι, ήταν για 6 μήνες, τώρα είναι για 2 χρόνια. Ωραία, πάρε το άθροισμα εσύ και το πορεύσου για τον επόμενο. Για 2,5 χρόνια να πάμε. Ο Σταύρος ο Θεοδωράκης ήταν χθες εκεί και συνέφαγε με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης. Όχι, δεν θα κορυδευόμαστε και μεταξύ μας. Όχι. Ο Σταύρος μα το σέβεται η Ευρώπη, τον αναγνωρίζει. Εμείς γιατί. Τον μπουσάρει η Ευρώπη, τον μπλασάρει η Ευρώπη, ενώ εμείς εδώ ξέρουμε πολύ άλλο ένα κριτήριο για το τι μπάχαλο είναι η Ευρώπη, είναι αυτό, τι μπάχαλο. Προσπαθούν να κάνουν δουλειές οι άνθρωποι και επειδή δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό, είναι όλοι στα πολύ κάτω τους. Βρήκανε το Σταύρο να κρατηθούν και τον καλούνε στα γεύματα και τρώει ο Σταύρος και κάνει και δηλώσεις. Μετά είχε βγει χορτάτος φαγωμένος στην Όλγα Τρέμη και έλεγε τα δικά του. Γιατί όμως πήγε ο Σταύρος στην Ευρώπη? Γιατί είναι σοβαρός. Αυτό το θέμα με την διαπραγμάτευση είχε αναγορευτεί ως το κυρίαρχο θέμα της χώρας. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά είμαι πολύ καλός στα παζάρια και στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή είμαι καλός. Μπράβο! Είναι από τα ατού μου, επειδή έχω υπάρξει και σε διάφορες άλλες δουλειές πριν τη δημοσιογραφία. Μπορώ λοιπόν να ψυχολογήσω τον άλλον και να κάνω μια καλή διαπραγμάτευση. Και να διαπραγματευτώ καλύτερα, ας πούμε, από το μια πώληση μέχρι μια αγορά ή κάποιο εθνικό ζήτημα. Μπράβο! Από μια πώληση, από μια αγορά σπιτιού προφανώς ή δεν ξέρω, ένα συμβόλαιο τηλεοπτικό, μέχρι ένα εθνικό ζήτημα. Άμα είναι καλό στα παζάρια, να πάει να πουλήσει καμιά κιλότα στη λαϊκή, τι μας έρθει εδώ να κάνει τι τον Ευρωπαίο. Ναι. Δεν απέχει η χώρα έτσι όπως την έχουν καταντήσει με αυτή την εικόνα που μόλις μας έδωσες. Σε ποια γλώσσα συνεννοείται ο Τάσος? Πώς το λένε, ο Σταύρος. Ο Σταύρος. Σε ποια γλώσσα συνεννοείται? Με τα μάτια. Πες μου με τα ελληνικά να γελάσω. Γιατί τα αγγλικά δεν τα ξέρει. Με τα ελληνικά συνεννοείται. Αυτό θα είναι ώρα να τους πει. Δεν μπορώ, θα σας μιλήσω στα ελληνικά γιατί οι αγγλικά δεν ξέρω καλά. Και τους μιλάει στα ελληνικά. Και του λένε και δεν πάνε. Μπορεί λοιπόν να τον καταλάβουν γιατί το από σπου και σπου έχει λίγο το αγγλικό μέσα του. Το έχει λίγο, το έχει πολλά S που μπορεί να μπερδευτεί κάποιος και να ψάχνει να βρει. Το εγκρεμούν μοιάζει γερμανικό. Το εγκρεμούν. Μοιάζει γερμανικό, δεν μοιάζει. Ο Καρβανάς, ο κρατικός. Ναι. Ο κρατικός Καρβανάς. Ή ξέρεις τι, επειδή μιλάει πολύ με τους Ευρωπαίους, ελληνικά στο Σούλτς και σε όλους αυτούς, κάνοντας λάθη δεν τον έχουν διορθώσει ποτέ και νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή θα είπε εγκρεμεί ο Καρβανάς, του είπε ο Σούλτς ναι, και σου λέει αυτό είναι το σωστό να το πω και στους ηθαγενείς. Υποψιάζουμε ότι καν δεν μιλάνε. Τι να μιλήσει, γίνεται και τις πάει εκεί, γελάνε, φωτογραφίζονται για να φανεί αυτό. Τι θα πούνε, έχει σημασία με τον Σταύρο. Τι να πούνε. Μα δεν θα μιλήσουμε κανένα από το πολιτικό. Και υποψιάζομαι τα λάθη του γίνονται, επειδή τα βάζει στο Google Translate, έτσι πως τα λένε να τα πει, και δεν βγάζει καλή μετάφραση στο Google Translate. Αλλά γι' αυτό Καρβανάς και που έχει κάνει μετάφραση. Το Google χθες τόσο ψηλά και δεν μπορεί να έχει μια σωστή μετάφραση. Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, μα δεν έχει σημασία η πολιτική ηγεσία του τόπου. Δεν διαπραγματευόμαστε με αυτούς, δεν συζητάνε με αυτούς. Η πολιτική ηγεσία υπάρχει για το ξεκάρφωμα της υπόθεσης και να νομίζει ο λαός ότι κάτι κάνει. Οι διρεκτίβες είναι έτοιμες, αλλιώς γίνονται οι επικοινωνίες. Δεν διοικεί το λαό το Μέγαρο Μαξίμου. Την Ελλάδα δεν την κουμαντάρει το Μέγαρο Μαξίμου. άλλα μέγαρα κουμαντάρουν την Ελλάδα που δεν βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Πάρτε τον άξονα κέντρο Αθήνας μέχρι Κηφισιά και πάρτε και τον κάτω άξονα Συγκρού να βρείτε ποιοι ακριβώς κουμαντάρουν την χώρα. Και ποτέ δεν θα τους ψηφίσετε. Και ποτέ δεν θα σας ρωτήσουν για αυτά που θα κάνουν. Για μια στιγμή νόμιζα να τα μέγαρα στη Μαγούλα δίπλα. Και λέω τι, ποιος με κυβερνάει. Ότι τα μέγαρα αυτά. Όχι. Ωραία, θα βάλουμε διαφημίσεις τώρα που θέλει ο Μάριος και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σε λίγο. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας. Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Μετά από μακρές και επίπονες συζητήσεις, τόσο πάνω στο πολιτικό όσο και στο τεχνικό επίπεδο. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία. Μα πάρα πολύ ωραία. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσως και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσουπ ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Η ελιά βρε στραβούλια και έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Μην τα βάζουμε τώρα με την ελιά. Στην τελική ευθεία ήταν η ελιά. Κοίτα να δεις. Είδες τη τυχαία. Τόσα χρόνια αυτή η ελιά. Λέει εδώ Στάθης ο Κολλιός στο Twitter. Πάντα έτσι δυνατά, Αποστόλη. Μπράβο, είσαι τεράστιος. Όσο για τον άλλο δίπλα σου, νομίζω το έχει χάσει. Για τον Μάριο λέει. Α. Μάριο, το έχεις χάσει, είσαι δίπλα του. Εσύ δεν σε ανέφερε. Όχι. Κοίτα να δεις. Προφανώς συμφωνεί με μένα. Λέει και ο άλλος εδώ. Αν μπορώ να καταλάβω. Ο Παναγιώτης ο Πανχάιν. Αποστόλη, άσε τις μλουκέες χίες για τα πολιτικά στον άλλο τον κομμουνιστή και πες κανένα σικ μέρος για διακοπές φέτος. Μακρόνησε. Ότι θα πα. Μακρόνησε. Θα διώξουμε τους κομμουνιστές. Θα έρθει ο Άδωνης, θα τους διώξει τους κομμουνιστές. Ναι. Πού θα τους πάει. Δεν ξέρω. Γιατί δεν εξορίζει ο Τσίπρας τους Αδόνιδες κι αυτούς. Κάπου στα Κλειδονίσια, να τους στείλει κάπου στις Μυκόνες. Τον Άδωνη. Ναι. Ο Άδωνης είναι πολύτιμος για τη χώρα. Δεν εξορίζεται. Πολύτιμος, αν να βρούμε αυτή την τιμή, την μεγάλη. Δεν διαμαχίζεται και δεν χαρίζεται. Πώς λέγαν παλιά για του Πασόκ. Δανεικός. Ο εμφύλιος άρχισε. Αυτό έχω να πω. Την 1η Ιουλίου έχουμε μία συγκέντρωση στην Εδιψώ για το διαχωρισμό του Δήμου μας. Τι γίνεται, παιδιά. Και καλεσμένη θα είναι η ζωή μας. Απόστολε, πάρε στολή και έλα. Μην πάει με μάξι η ζωή. Μην πάει με μάξι, θα έχει πρόκειες. Να βάζει βενζίνη από τη Χαλκίδα. Να βάζει από τη Χαλκίδα ανάγκη βενζίνη, να βάλει fast στα λάστιχα. Τι θες, και ό,τι άλλο. Οικονομική ενίσχυση, πάρτι οικονομική ενίσχυση στα ούτρα. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Με το νερό. Θα ρουφήξουμε τα νερά. Τα ζεστά. Ναι. Αν δεν. Έχει το Βορύδι να τον ακούσουμε λίγο. Μισό λεπτό. Είναι υπέρ του διαχωρισμού. Να το πούμε, δεν το πες καλά. Είναι υπέρ του διαχωρισμού. Το είπα υπέρ του διαχωρισμού. Α, το πες. Ναι, τουλάχιστον αυτό νόμιζα ότι είπα. Και αυτό κατάλαβα εγώ τώρα. Ότι τι θα ήταν κατά του διαχωρισμού, αφού είναι ναι, δεν θέλουμε να μας διαχωρίσουν. Γιατί έχει τεθεί θέμα διαχωρισμού. Άλλα ντάλλον. Λοιπόν, ο Βορύδης χθες βράδυ ήταν στο online, στην εκπομπή Mega, του Μέγκα Ευαγγελάτος. Και την προηγούμενη δεν ήταν, παραπροηγούμενη. Πότε ήταν. Στον Πρετεντέρι, τα μπερδεύεις. Έχει μετά το στον Πρετεντέρι δεν λέω πότε, που ήταν. Άλλαξε το πρόγραμμα του Βορύδη. Πάει δεν λέω πού ήταν τα τελευταία πέντε χρόνια. Πού ήταν προχθές, λέω. Νομίζω δεν ξέρω. Δεν. Λοιπόν, ναι, δεν θυμάμαι που βγαίνει ο Βορύδης. Όποτε κάνω ζάμι θα δω ένα Βορύδη κάπου. Δεν μπορώ να συγκρατώ τα κανάλια που βγαίνουν. Ωραία τηλεόραση βλέπεις. Αυτή είναι. Δεν έχει συνδρομητική. Αυτή σας αξίζει. Τι να δω τα λιοντάρια. Τα κρουκοδίλια και να τρώγονται. Όχι, προτιμώ την ελληνική τσόντα. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν ο Βορύδης χτες εκεί. Δεν ακούγεται πολύ καλά γιατί μιλάει και ο Κουρουμπλής. Όμως θα το έχει οχλοβοή ένα εννοώ, ότι χειρότερο σε αυτά. Αλλά καταλαβαίνουμε τι εννοεί ο Βορύδης. Πάτε, σας πηγαίνατε εκεί και σας έδιναν τώρα. Την ιστορία και τώρα κύριε πήγε κύριε μια κυβέρνηση και διαπραγματεύεται. Γιατί εμείς και υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου και του λαού. Δεν πάει ως ηχέ της κύριε. Κατεβείτε και εσείς τα τέσσερα πάσα και λεφτά. Δίνει τη συνταγή ο Βορύδης. Είναι πατριωτικό, βέβαια, δεν λέω. Ότι εμείς ήμασταν στα 4, δεν είχαμε το σαδίς. Εσείς στα όρθια. Δεν το έλεγε. Φέρατε 8 δις. Στα 4 σωζόμαστε. Ναι, και λέει τώρα κατεβείτε. Πατριώτες. Λέει κατεβείτε και εσείς στα 4 για να γλιτώσουμε λεφτά. Mm. Αυτή είναι η οδηγία του, των εθνοπατριωτών. Τόσο έτσι μέρα κλείνει του Ευρωπαίου. Ναι, ναι. Όχι, α του Ευρωπαίου είναι αυτό που είναι. Εδώ οι ντόπιοι αυτοί που διοίκησαν. Πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο του. Του Γαλήφη και τα λοιπά. Ναι, του Σφιοκάμπτη, του. Του υπηρέτη. Του Ανδρίκελου έχουν πολλά να πούμε. Ναι, πάρα πολύ. Τη παραδουλεύτρα. Του Μπούμπι που βάζαμε κάποτε το Σαμαρά να τον φωνάζει η Μέρκελ. Κάθε υπερβολή. Κάθε υπερβολή το κάναμε. Κάθε υπερβολή. Τώρα έχει το Βορύδης να μας το. Για τον Μπούμπι κάθε υπερβολή. Ναι, και συμβαίνουν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που ζούμε όλοι μας. Εκτός από το Βενιζέλο. Γιατί ο Βενιζέλος είχε πει ότι διαπραγματευόταν, έκανε και έρανε. Ναι, να και ότι η σκληρότερη διαπραγμάτευση έχει γίνει από το Βενιζέλο. Ναι. Αυτή τα λένε τα πιστεύουν. Η δεξή ήταν στα τέσσερα, να το πούμε αυτό. Η ναι, δεξή, ναι, ναι, ναι. Μάλλον η δεξή με ταμπέλα. Η δεξή χωρίς ταμπέλα, βενιζελική δηλαδή. Και αυτή δεν ήταν, κάναν διαπραγμάτευση. Αυτή τα λένε και τα πιστεύουν κιόλας. Και νομίζουν ότι θα τα πούνε στο χαζό λαό από κάτω, γιατί έτσι του συμπεριφέρονται. Και θα τα πιστέψει. Καλώς, κακώς, ένα 4-5% του πίστεψε. Ένα 43 πριν 5 χρόνια. Και ένα 43 πριν 5 χρόνια. Ναι. Δηλαδή βλέπεις τον Γιώργο, τον εμπιστεύεσαι. Το Γιώργο, ναι. Να σου σώσει τη ζωή. Άλλο Βενιζέλος, το Γιώργο, ναι. Λες από χαζομάρα μπορεί να το κάνει κατά λάθος. Ναι. Κάτι. Δηλαδή μέσα στη βλακεία γίνονται και καλά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, βλέπω εδώ. Το Καστελόριζο είναι καλό προορισμό τώρα που το σκέφτομαι για διακοπέ που μου ζητάτε, φίλε. Θα πάει ο Τσίπρας να κάνει ανακοίνωση. Α, μάλιστα. Έχει χαρακτηριστεί, είναι το press room τη χώρα. Όλο το Καστελόριζο, μπα και το σώσιμο. Το death room, θα έλεγα. Το death room, ό,τι θε βάλε μπροστά. Εκεί γίνονται οι επίσημε ανακοινώσει. Mm. Και εκεί κοντά πνίγονται για κάτι λαθομετανάστε. Λεπτομέρεια αυτό δεν είναι. Παντού πνίγονται. Παντού πνίγονται. Σωστό. Η θάλασσα είναι μία. Η Μεσόγειο και η σημερινή Ευρώπη είναι ακριβώ ένα νεκροταφείο. Σε αυτή τη φάση για αυτούς που έρχονται. Μελλοντικά από ό,τι φαίνεται και για αυτούς που μένουν. Που έτυχε να γεννηθούν εδώ. Αύριο το ΚΚΕ έχει συγκέντρωση. Κατά τη συμφωνία. Είμαι 100 άτομα που το έχουν πει να το πω. Πες ό,τι θες. Έχει συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Τώρα το χάσα. Στο Σύνταγμα. 8 η ώρα. Σου λέει εδώ ένα φίλο στο Twitter. Πες το για να συγκεντρωθούμε. Ναι, το είδα. Το είπα, το είπα. Εντάξει, το ξέρουν, τα ξέρουν αυτά μωρέ. Δεν έχει. Δεν περιμένει ο κόσμος, δεν πάσχει από έλλειψη ενημέρωσης, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που θα πει «Α, δεν το ήξερα, θα ερχόμουν». Κατάλαβες, τα ξέρουν όλοι, όλα, όλοι ξέρουν τα πάντα. Και όλοι διαισθάνονται και τα περισσότερα. Εδώ και 5 λεπτά ο Θήμιος λέει μπούρδες, γιατί απλά δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη στάση του ΚΚΕ για το θέμα της ηθαγένειας. Επίσης την ισοπαίδωση όντως την κάνετε, αλλά ποτέ για το ΚΚΕ. Ακούμε και βλέπουμε ελληνοφρένεια πάντα, αλλά να είμαστε ειλικρινείς, Μάρκο. Γι' αυτό μας αγαπάτε, επειδή δεν κάνουμε την ισοπαίδωση για όλους με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα ήμασταν αυτοί που είμαστε. Τον ρούπωσες. Όχι. Δεν μας αρέσει να τα ισοπεδώνουμε όλα με τον ίδιο τρόπο. Καταρχήν οι κυβερνήσεις. Το έχουμε πει 100 φορές. Το 95% του χρόνου μας, της ενέργειά μας, το τρώνε οι εξουσίες. Αυτοί που κυβερνούν. Και αυτοί παίρνουν και τα μέτρα που παίρνουν. Εντάξει. Αυτοί θα είναι μπροστά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα. Επίσης δεν έχουμε πει ποτέ ότι είμαστε αντικειμενικοί. Αλλά και να πούμε κάτι που έχουμε πει κατά καιρούς για το ΚΚΕ διάφορα, απολύσεις, ριζοσπάστη και τα υπόλοιπα, δεν θα τα πούμε έτσι όπως τα θέλετε εσείς. Τι να κάνουμε, δεν θα είμαστε εδώ η φωνή των άλλων, δεν γίνεται. Καλά σου είπε ο άλλος ότι απολογήσει. Άρπατη τώρα. Μ' αρέσει, μου δεν φταίει. Αυτό έκανα για να. Αχ, το κερατά τον έκανα να απολογηθεί. Ό,τι με ενόχλησε. Άκου και το άλλο. Αλήθεια για το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια, το ΚΚΕ γιατί δεν ψήφισε. Δεν ψήφισε. Δεν ψήφισε. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Μήπως πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα παντρευτούν συγκεκριμένα ομόφυλα ζευγάρια. Ναι. Γιατί δεν είχε τα ζώδια μέσα. Δεν προβλέπανε ζώδια που ταιριάζουν. Πού πας, κύριε, να παντρευτείς. Σωστό. Ότι και καλά ο γάμος. Ανεξαρτήτως φίλου, είναι μια καλή διαδικασία, σοβαρή, και πρέπει να την ψηφίσουν όλοι. Είναι δικαιολογία. Ωραίο τώρα. Άγιε, ωραία το έψαλα, τόσο εσκρόπια. Ότι ο γάμος δεν περνάει κρίση. Καλά έκανε τότε το ΚΚΕ και δεν ψήφισε. Δεν είναι πολύ μπροστά οι άνθρωποι. Δεν θα ψηφίσουμε κάτι που περνάει κρίση, κύριε. Αχα. Και στα ετερόφιλα ζευγάρια και στα ομόφιλα ζευγάρια. Πήγε μια κνήτησα πάνω στο Gay Pride με φούξια παντελόνι. Δεν πήγε, η ζωή πήγε. Ωραίο θα ήταν πήγε ένας κνήτης με φούξια παντελόνι, αυτό θα ήταν το ωραίο. Ένας κνήτης έστω. Γιατί δεν πήγε ο Κουτσούμπας με φούξια παντελόνι στο Gay Pride. Συγγνώμη, έχει στην αρχή όταν μπαίνεις έλεγχο κοινωνικών φρονημάτων, τι είναι ο καθένας, που ξέρεις εσύ από όσο ήταν εκεί. Φαίνεται ο κνήτης. Είδες με κοντόξυλο κανέναν εκεί πέρα να κάνει περιφρούρηση στο Gay Pride ξαφνικά. Όχι. Ναι, δεν είδα κανέναν. Δεν πήγα κιόλας να σου πω, αλλά δεν είδα κανέναν. Θα ικανοποιήσω και έναν εδώ ανώμαλο φιλοκρότη. Αποστόλη σε γουστάρω πολύ. Εσύ γουστάρεις τρίο με τον Άδωνη. Χοντρό. Τι μερακλείδες είναι αυτοί. Χοντρό. Είπαμε. Εντάξει. Να τα δοκιμάσουμε όλα, παιδιά. Να ψηφίσουμε όσα σύμφωνα θέλετε. Να βάλουμε και φούξια παντελόνια. Να βάλουμε. Μερικές φορές φοράμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αλλά και τρίο με τον Άδωνη. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε. Έχουμε και άλλες διαφημίσεις. Μάρια, και θες να τις βάλουμε. Πάμε να τις ακούσουμε και το τρίτο μέρος, ώστε να τελειώσουμε από αυτές τις υποχρεώσεις. Άρα, ή θα καταλάβει ο Έλληνας ότι όσο υποστηρίζει η ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και 23 το λάδι και το γάλα και 33 και 43 και 53 και όσο χρειαστεί για να βγουν τα λεφτά. Ή θα καταλάβει ότι ο άλλος τρόπος είναι διώχουμε γρήγορα τους κομμουνιστές. Διώχουμε γρήγορα τους κομμουνιστές. Και φτιάχνουμε μια κυβέρνηση που θα κάνει αυτό που έχει κάνει όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Δηλαδή, μείωση δαπανών, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και φιλελεύθερη οικονομία. Να διώξουμε τους κομμουνιστές που δεν υπάρχουν όμως. Να φύγουνε, παιδί μου, να φύγουν. Εσύ πρώτος. Όχι, λέει για κυβέρνηση. Δεν κυβερνάνε τα μέσα ενημέρωσης. Α, ναι. Να φύγεις, κύριε. Ναι. Σε 2 λεπτά. Βλέπω ότι στη δίκη της Χρυσής Αυγής ο δικηγόρος κάποιων χρυσαυγητών μίλησε για τα φερόμενα ως θύματα. Τα φερόμενα ως θύματα. Και η οικογένεια, ο δικηγόρος της οικογένειας Φίσα, ναι, είπε ότι ο Παύλος Φίσας είναι θύμα και είναι προσβολή για τους οικείους να ακούνε τέτοιες φράσεις. Μόνο για τους οικείους, για τη μνήμη του νεκρού δεν είναι. Ας τη μνήμη του νεκρού, τι είναι του πολύ νεκρού. Σοβαρό ηθικό θέμα. Μια μάνα, ένας πατέρας είναι εκεί και ακούνε αυτά. Τα δηλαδή έκανε κάτι ανήθικο η Χρυσή Αυγή, θες να μου πεις. Όχι. Μα τι συζητάμε τώρα. Δικηγόροι. Οι δικηγόροι. Πάμε πια στους δικηγόρους. Έχουμε πάει και οι δικηγόροι ακόμη. Ότι φερόμενα στήματα. Ότι τι. Αδίκως κατηγορούνται. Δεν δολοφονήθηκε κάποιος. Δεν δολοφονήθηκε κάποιος άλλος. Δεν κυνηγήθηκαν. Δεν έχουμε βρει στιλέτα, μαχαίρια, ρόπαλα στα σπίτια τους. Τι είναι όλα αυτά. Γιατί τα έχουν, για χαβαλέ. Και πέρα από τις δολοφονίες, οι προπονήσεις στις πλάτες των Πακιστανών, ναι, τους ποδηλάτες, φερόμενο στήματα. Δεν είναι μόνο ο Φίσας. Φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, μήπως ο δικηγόρος. Με αυτά και με αυτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Γιατί αν το ανοίξουμε έτσι θα πάμε και σε Μπαλτάκους και σε Σαμαράδες. Άστο. Να πάμε. Να πάμε. Γιατί να μην να πάμε. Τι θες, γιατί χαιρετάμε. Έρχονται, δεν πάμε εμείς. Δεν χαιρετάω από το. Λοιπόν, εδώ λέει Απόστολε, ψηφίζουμε υπέρ του διαχωρισμού του Δήμου Εδιψού. Πρέπει να έρθεις, δεν μπορώ να έρθω. Όχι, θα στηρίξουμε. Ότι θα ξεκινήσει από τα λουτρά της Εδιψού. Θα ξεκινήσουμε επανάσταση από την Εδιψό. Λοιπόν, βάλε το τραγούδι. Σας αποχαιρετούμε. Εξελίξεις είναι πολύ έντονες και θα τις ακούσετε τώρα σε 2-3 λεπτά στο μαγκαζίνο που ξεκινάει. Σε σαρέντρο κι αυτή μέσα απ' τα σίδερα μανούλα κι αυτή μακριά στα ξένα κάνουν πικρό να βγάλουν τα χμανούλα και δεν γίνει φίλο λεφτά. Βγάλουν τα χμανούλα και δεν γίνει φίλο λευκάς. Έτσι με το καρατέρευα μεγάλο σαν νύχτες που το τραγούδι ρίζωσε και ψήλω σε σαρέντρο κι αυτή μέσα σιδέρα μανούλα κι αυτή μακριά στα ξένα κάνουν πικρό να βγάλουν τα μανούλα και βγαίνει φίλο λευκάς κάνουν πικρό να βγάλουν τα μανούλα και